بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, katika darsa ya risala athar al-adhkar al-shar'iyya fi tard al-hammi wal-gham li-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tuliorodhesha katika darasa iliyopita adhkar ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizileta wakati anapokuwa na dhiki, kuwafundisha umma wake kuwa anapokuwa Muislamu na dhiki katika moyo wake, na haya ni maradhi ambayo wengi katika watu leo wanayo, wengi katika ndugu zetu waishi katika hali ambayo wana dhiki nyingi katika vifua vyao. Mtu akatembea na dhiki yake ile miaka, asijue kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna adhkar amezifundisha ambazo lau kama Muislamu atadumu kuzisoma, biidhnillahi ta'ala, itakuwa ni sababu ya kumuondolea ile dhiki katika moyo wake. Na tuligusia katika kikao kilichopita kuwa kuna baadhi ya watu waichukulia ni fursa kuwa watu wana dhiki zao, wakapenyeza uzushi wao katikati, bimaana ukaona adhkar za ajabu ajabu zimetungwa, kisha waambiwa dhikri hii kazi yake ni kadha na dhikri hii kazi yake ni kadha, mambo ambayo hayakuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hayapo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkar takazozitaja zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma yeye mwenyewe alikuwa akipatwa na jambo zito alikuwa akizileta, au alizifunza kwa masahaba wake na kuwahusia wanaopata dhiki katika nyoyo zao wao watasoma adhkar kama hizi. Na tuliahidi kuwa baada ya kuzitaja na kuziorodhesha adhkar hizi, tutaanza kuzungumzia moja baada ya nyingine nini maana yake, kwa sababu dhikr athari yake hupatikana ikiwa mtu ataisoma akiwa aelewa maana yake nini. Ama kutoelewa maana itakuwa ni kukariri maneno ambayo athari yake haitakuwa kubwa katika nafsi ya yule anayekariri maneno kama yale. Moja kwa moja tutaanza na ya kwanza katika zile adhkar tulizozitaja jana, hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu fil karbi, Mtume wa sallama alikuwa akisema anapopatwa na janga lolote, jambo lolote zito. Na pengine mtu aweza kushangaa, je, alikuwa Mtume wa sallama akipatwa na mazito ya kutia dhiki? Naam, bali zaidi ya mtu yoyote yule, mpaka maradhi yake maumivu ni zaidi ya mwanadamu yoyote wa kawaida, kwa sababu ajiri yake ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ashaddu an-nas balaa الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل watu ambao huonjwa zaidi na upata mitihani zaidi ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kisha kila unavyojifananisha zaidi na kuwa karibu zaidi na kufanana na mitume wa Allah, mitihani itakuwa mikubwa zaidi kwako, na kila mmoja ataonjwa kulingana na anavyoshikamana na dini yake. Yubtala almar'u ala tamassukihi bidinihi. Kwa hivyo akiwa katika dini yake ni salb, ana nguvu katika kushikamana dini yake, shuddida alayhi, na Allah humpa mtihani zaidi ili ujulikane ukweli wake na uongo wake. Na mtu akiwa ni hafifu pia katika kushikamana dini yake, Allah humpa mtihani hafifu. Na hakuna mwanadamu katika huu ulimwengu ambaye hana mitihani. Tusionane tukaanza kutekana, tukafurahishana, kufikiria mwenzako ana mitihani. Da, kuna watu manake daima wao akiulizwa vipi hali yako afungua msururu wa shida zake. Ya akhi shkur rabbak, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, angalia una neema ngapi Allah alizokupa ukipima na hizo shida zilizonazo. Yatosheleza neema ya kuwa Allah amekuruzuku macho waona. Leo kuna watu hata wakalipa mapesa mangapi hawezi kuona. Allah amekupa neema, wavuta pumzi bila shida. Kuna watu walipa pesa kwa ajili ya kuvuta pumzi nyingi sana. Pesa nyingi sana. Allah amekuruzuku wewe wasikia vizuri, alhamdulillah. Kuna wengine ambao hawasikii, watamani kusikia sauti ya Qur'ani ya soma hawezi kusikia, watamani kusikia. Ngapi katika neema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lakini sisi kazi yetu ni kuangalia upande wa upungufu peke yake. Wengi katika wanadamu wako katika hali kama hii, hawashukuru neema nyingi ambazo Allah amewapa, wengi sana. Na hii ni mojawapo katika mambo yanayochangia watu kuishi na dhiki katika ulimwengu. Na Mtume صلى الله عليه وسلم ametuwekea kaida, undhuru ila man huwa asfala minkum, katika dunia muangalie yule ambaye yuko chini yako. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, wala usiwatizama walioko juu yako. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وكيفني إيفو هاوتذراو نعمة الله رزقكم. إكي وبيبي ولا مرموجة كسيكو كنا يولي أمباي حالي كبيسا نكنا يولي أمباي الله أممبكة كدنيا هاوزي كولا أكيلا إكي أمبايكي تكماليزة سسايفي وفاني. Wewe Allah amekupa nafasi, wala unachokitaka, alhamdulillah, shukuru rabbak ya akhi. Almuhim, ikiwa itampata mtu dhiki, Mtume za salama alikuwa wakati mwingine akipatwa na dhiki husoma dhikri inafuata, la ilaha illa Allahu al-azimu al-halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshi al-azim, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: لما يقول المكروب هذا الذكر المبارك وهو يتأمل معناه ويقف عند دلالته، أنا بيتمك aliye na matatizo hii dhikr mubarak na kuzingatia maana yake na kusimama katika kuelewa yatufaidisha nini hii dhikr katika maana, atapata yafuatayo. Ya kwanza, la ilaha illa Allah, yatadhakkaru tauhid Allah. Akumbuka anapoitamka la ilaha illa Allah, jambo la tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. وأنه إنما خلق للتوحيد نكوية حقيقة أمومبا كواجيدية هي توحيد. مع الأسف wakoengi katika wanadamu ambao hawajui kwa nini Allah amewaleta katika huli Mungu, ajui malengo makubwa ya mwanadamu kuletwa katika huli Mungu. Allah ametuleta hapa ulimwenguni kwa ajili ya tauhid, kwa ajili ya kumpokesha yeye katika ibada. Wa ujida li ajli tahqiqi madluli la ilaha illa Allah. Allah amekuleta hapa ukapatikana katika ulimwengu kwa ajili ya kuihakiki la ilaha illa Allah. ليشغل قلبه ووقته وحياته بلا إله إلا الله. الله أمكولت ولمنغوني إلي أشغلش ميواكو نوكتواكو نوحيواكو وتي نكلمة توحيد لا إله إلا الله. هو خلق لأجل ذلك أمومبك وأجيلي يتوحيد. ولهذا ينبغي أن تكون لا إله إلا الله هي أكبر هم الإنسان. نونا بيتمك لا إله إلا الله وجيوك وينبس من آدام إيوه جامب دين لمشغليش ميواك نهي توحيد لا إله إلا الله. نكجوه هيفيو تياري وشوانك وللي جامب أنبالو لك شغليش ويكت كذيكي سيو جامب أنبالو وتكيكان وجي شغليش نالو kuna kubwa zaidi kuliko hayo yanakutia wasiwasi. ولهذا ينبغي ان تكون لا اله الا الله هي اكبر هم الانسان واهم شغل الانسان. شغل kubwa kabisa ya mwanadamu yatakikana iwe ni la ilaha illa Allah. واعظم اتجاه الانسان katika kuelekea kwake hakuna kuelekea kukubwa zaidi ya kalima ya tauhid la ilaha illa Allah. Wajullu ihtimami yake kubwa na zaidi iwe katika kalima ya tauhid la ilaha illa Allah. Fa huwa lam yukhlaq illa li ajliha, hakuumbwa isipokuwa kwa ajili ya la ilaha illa Allah. ولم يوجد إلا لتحقيقها ولا هكلت دنياني إسبقوا أحقيقه توحيد. فهي مقصود الخليقة وأساس إيجاد الناس. نديوم لينغو يكوومبوا فيليفيوومبوا نديوم سينجي وكلته يومنا دام. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sikuwaomba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada, wasinishirikishe na chochote. Ma khalaqahum Allah illa li ajli la ilaha illa Allah, hakuwaomba Allah subhanahu wa ta'ala wanadamu isipokuwa kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Wahiya ta'ni ikhlasul ibadah lillah wa ikhlasud din lahu. Na maana la ilaha illa Allah ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zote kumpelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La ilaha illa Allah ay la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fiha nafyun wa ithbatun, katika kalima hii moja ndani yake muna kukanusha na kuthibitisha. Nafyun lil'ubudiyyati an kulli man siwa Allah, ukisema la ilaha maana yake umekanusha jambo la kuabudiwa kwa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ithbatun lil'ubudiyyati bi jami'i ma'aniha lillahi wahdahu illa Allah, wathibitisha kuwa ibada kwa maana yake yote anayestahiki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala hafidhahu Allah, falladhi yaqulu la ilaha illa Allah la yas'alu illa Allah, anayetamka la ilaha illa Allah hamuombi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Idha sa'alta fas'alillah, Ibn Abbas ambiwa na Mtume wa sallam, unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Leo aje mtu akwambie kuwa unapoomba nenda kwa kaburi la mtu fulani kaombe, matatizo yako yote yataondoka. Si kweli. Unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hakuna yote anayeweza kukufanyia chochote isipokuwa yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fala radda li fadli. Hii ni i'tiqad ambao kila muislamu atakikana awe nayo ndani ya moyo wake anapotamka la ilaha illa Allah. Kwa hivyo anayetamka la ilaha illa Allah hamuombi isipokuwa Allah, wala yastaghithu illa billah, wala hataki msaada katika shida zake isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala yaltaji'u illa ila Allah, hakimbili isipokuwa kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tamidu illa ala Allah, hategemei isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkalu illa ala Allah. ولا يطلب شفاء همومه وهمومه واحزانه الا من الله. ولا هموم بيوته kumuondoshia dhiki za moyo wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna yote mwingine. Ndio kaona mitume wa Allah alayhi salatu wassalam rahmakallah walikuwa kusoma katika Qur'an, wakipatwa na shida yoyote hawaelekei kokote isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salatu wassalam, Allah asema walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Nuh alitunadi, alituita kutaka msaada wetu, fala ni'mal mujibun, tulikuwa wabora walioje wa kumjibu maombi yake. Ayub alayhi salatu wassalam, Allah asema wa ayuba idnada rabbahu anni massani adh-dhurru. Ayub aliponadi akamwomba Mola wake, tizama maneno aliyotumia, anni massani adh-dhurru, mimi amenipata madhara ya Rabb. Hakusema kitu kingine isipokuwa wa anta arhamur rahim, wa anta arhamur rahim, mimi nimepatwa na madhara na wewe ni mwingi wa rehema. Sasa mwingi wa rehema atafanya nini? Allah subhanahu wa ta'ala asema fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Wa Zakariya idhnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Allah asema fastajabna lahu. Nasoma katika Qur'an, utafute wewe mtume yeyote ambaye alipatikana shida akaenda kwenye kaburi, kama utapata, hakuna. Wote walikuwa wakielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila wasita, wa kupitia kwa maiti fulani, wa kupitia kwa sanamu fulani, wa kupitia kwa alala, moja kwa moja. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Kwa hivyo huzuni uliokuwa nao na dhiki uliokuwa nazo usimshtaki yoyote isipokuwa nani? الله سبحانه وتعالى. قال العبد الصالح عليه الصلاة والسلام يعقوب أسمى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وزيل ذيك يلزق ونازو وكشازي لكيزك والله سبحانه وتعالى كويل كتبك يكيتو بلا شاك زيتوندوك كتكم ويواكم. فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم, أنا بتمك العظيم الحليم يتذكر عظمة الله أكمك أكبوة والله سبحانه وتعالى أكبوة واكن زيدي الشدى يوتي لزقوة ناز وهكون الشدى زيدي زتكزم شند الله سبحانه وتعالى أكون الشدى يوتي تكم شند. وأن الله عز وجل هو الكبير المتعال وهو العلي العظيم, أليجو الله سبحانه وتعالى أليمكبو الله سبحانه وتعالى. فيتذكر عظمة الله وكمال قوته وكمال اقتداره كتك حال كما هي أكمبوك وتكوفو الله سبحانه وتعالى نوكمليف وانقفزاك نوزواك وإحاطته بخلقه سبحانه وتعالى na kule kuwazunguka viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, hawatoki nje ya ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa, na kuwa Allah hashindwi na chochote mbinguni wala ardhi. Wayatadhakkaru hulma Allah subhanahu wa ta'ala, wayatadhakkaru hulma Allah subhanahu wa ta'ala, na kumbuka upole wake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake na rehma zake juu ya waja wake. Thumma yaqulu la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Alhamdulillah. Fayatadhakkaru khalqa Allah lil arshi, anapotamka hii dhikr akumbuka kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala arshi tukufu. Dhalika al-makhluq alladhi huwa akbar al-makhluqati wa awsa'uha. Alhamdulillah. Kiumbe yule ambaye ndiye kiumbe mkubwa kabisa, hakuna kiumbe kama arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha usifa fi hadha dhikr bi annahu azim. Tizama katika hii dhikr Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukubwa aliyoumba ile arshi, mtume sallallahu alayhi wasallam akaipa sifa kuwa ni rabbul arsh al-azim, kwa sababu ni kiumbe kikubwa mno. ووصف بأنه كريم نيكسفي وعرش يبقى وني كريم. والكرم هو السعة نو كريم نقول كوينيا كواكي ولو كوب وواكي لعرش الله سبحانه وتعالى. والعرش هو أوسع المخلوقات وأكبرها, هكونا كيوم بكدي كوينيا كوب وزايد كما عرش الله سبحانه وتعالى. فيتذكر عظمة الله بتذكر عظمة مخلوقاته التي أوجدها الرب عز وجل. نهابا أكمبك أكوبة والله سبحانه وتعالى وككمبك أكوبة وذيومب والله سبحانه وتعالى. ثم يتذكر خلق الله للسماوات, كيشا أكمبك كومبك الله بينه. خلق الله للأرض نكومب الله أرضي. يتذكر هذه المعاني الجليلة وهو يردد هذه الكلمات, أكمبوكا ما نهاية ما تكوفو هكو أكريره ذكر نهاية من ينو. ووكيلا أنا قتاج لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Yawe haya maana yapita katika moyo wake na akili yake anapotaja hii dhikr. Qala fayanshaghilu qalbuhu biha, moyo wake uwe utashughulishwa na yale maana ya ile dhikr. Wayansabighu fuaduhu biha, moyo wake uwe umeenea kule kukumbuka haya maana. Watakunu هي شغله يوندو شغلي yake wakati fa ayu baqiyatin tabqa lil hammi aw al ghammi aw al huzn ma dama al qalbu munshaghilan bidhalika, kutabakia na huzuni gani ikiwa moyo umeshughulishwa na maana makubwa kama haya. Qala wa li hadha nastafidu min hadha ad du'a wa ghayrihi anna ilaj al hammi wal ghammi tawhidullah. Kwa sababu hiyo tufaidika sisi hapa katika hii dua na nyinginezo katika adhiya, kuwa dawa na ponyo ya dhiki anayoipata mwanadamu katika moyo wake ni tauhid. Ile tauhid ambayo baadhi ya watu wakiona kila wakati yazungumzwa, waona kwa nini tauhid kila wakati, tauhid tauhid tauhid, ah tauhid tauhidi kokote uliko, hata ukiwa juu ya punda pia tauhidi mle mle pia kokote. Si mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Ibn Abbas juu ya punda ala himar, amwambia ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajiduhu tujahaka idha saalta fasalillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Ha maneno ya tauhid amfundisha Ibn Abbas mtume wa sallam akiwa juu ya punda. Leo sisi tusoma msikitini pia wengine waona ni uzito, na yatakikana kila mahali, kila mahali mpaka mtu akona ewe ashakuja jamada tauhid lile, mwache aseme hivyo mpaka mtu akikaa kikola ashakuja tauhid pale kuzungumza tauhid. Na kuna wengine wakizungumza tauhid sisiona au fikira sisi washirikina, ndio maana uzungumza maneno. Lakini huja kuwa wewe bora kuliko Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha na kusema hivi, bawana li Ibrahim makana albayti alla tushrik bi shay'a. Ambiwa nani? Imamul Hunafa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tuje kuambiwa majahili sisi ambao hatujafahamu tauhidi kisawa sawa, tukiambiwa tauhidi ni hii na shirki ni hii, waona bwana hawa, yani wao akili yao ya watuma kwa sisi washirikina, ndio maana watuzungumzia tauhid. La wallah, waweza kuisoma tauhid kwa ajili ya kuondoa dhiki zako za moyo. Chukua kaida, jambo lolote linalokupata katika huu ulimwengu, dhiki itakayokuwa jambo lako watakaliwe hivi likawa vile, kumbuka aya wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairun lakum. Wallahi kuna baadhi ya mambo wewe wayachukia kukupata, lakini ni bora kwako wewe. Wa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Kuna mambo waweza kuchukia wewe, lakini Allah akajalia ndani yake khairi nyingi sana. Na wewe chunguza katika maisha yako, ni mangapi ambayo yalikupata ukaona ni shari, kumbe ndani ya ile shari ikawa ndio kuna nini, kuna khairi. Kukarir hizi adhkar, soma Qur'an kwa tadabbur. Tauhid ndio dawa ya dhiki zote walizonazo wanadamu, lau kanu ya'lamu, lau kama wangelikuwa wajua. Na huu ni mfano mzuri hapa tuona katika hii dhikr, dhikrullah, ta'zimullah, tanzihullah, al-iltijau ila Allah, hadha huwa al-ilaj. Nenda katafute dawa utakavyotafuta. Tulitaja mwanzo wa darasa, kuna baadhi ya watu wakipata dhiki achukua CD ya blues yaiweka kisha yualala huku wasikiliza nyimbo, aona ndio ametuliza roho yake maskini, kumbe ajitia dhiki juu ya dhiki alizokuwa nazo. Na kuna wengine watafuta njia yote nyingine, aweza kuchukua madawa ya kulevya akala ili ampoteze akili yake, aona ndio ashakimbia dhiki zake. Na wengine na wengine, kila mmoja ana njia zake, lakini wote watazunguka, dhiki zao hazitaondokea wallahi mpaka warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Si hapa duniani tu, wanahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كيفوبي هنديو معنا يذكر يكوانزة الوتاج لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. وبارك الله فيكم.